在大米大哈闹一次米米大闹一大米马和外地马和外地 Usale kaya, usale leni. Dünyanın sesi. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert. Voglio biti dalla, bilse dalla. Dünyanın Sesinden herkese merhaba. Ben Engül Atamert. Bugün yine programımızda her zaman olduğu gibi küçük bir dünya turu yapacağız sizlerle birlikte. Programımızın ilk konuğu Malili müzisyen Ballake Sissoko olacak. Ballake Sissoko 1968 doğumlu bir kora müzisyeni. Kora bir çeşit arp olarak adlandırılabilecek bir çalgı. Yarım kesilmiş su kabağı üzerine inek derisi geriliyor ve bu şekilde bir rezonatör yani ses kutusu ortaya çıkmış oluyor. Uzun bir boynu var ve üzerinde 21 tane tel var. Bu 21 tel gövdeden dışarı uzanıyor. Bir tarafında 11, diğer tarafında 10 tane tel bulunuyor. Çalgı çalınırken gövdenin iç kısmı müzisyene dönük olarak duruyor. Kora'yı çalmak için her iki elinde baş parmak ve işaret parmakları kullanılıyor. Bu çalgı yaygın olarak Gambiya, Mali, Senegal ve Gine gibi Güney ve Batı Afrika ülkelerinde görülebiliyor. Ballake Sissoko ise bu çalgıyı küçük yaşlardan itibaren çalmaya başlamış. Bölgede Briot adı verilen aileler var. Bir çeşit kast sistemi gibi bir sisteme sahipler. Müzisyen aileden sadece müzisyen çıkabiliyor. Ballake Sissoko da böyle bir aileye mensup. Dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren bu çalgıyı çalmaya başlamış. Yine genç yaşlarda Mali enstrümental topluluğuna katılmış. Daha sonra birçok önemli müzisyenle düet yapma imkanı bulmuş. Çeşitli müzisyenlere korayla eşlik etmiş. Halen de oldukça önemli bir kora müzisyeni olarak biliniyor. Son albümü At Peace adını taşıyor. Senegal'de yapılmış, kaydedilmiş bir albüm. 2013 yılında çıktı. Ancak 2011 yılında kaydedildi. Albümde aile üyeleri de katkıda bulundu. Badian Diabate besteleriyle ve gitar performanslarıyla katkıda bulundu. Faseri Diabate balafon çaldı. Musa Diabate gitar çaldı. Ayrıca Vincent Segal violonselde ve Ballake Sissoko da tabii ki korada yer aldı. Ve şimdi söz konusu bu albümden şarkılar dinleyeceğiz. At Peace adını taşıyan bu albümün içinde yer alan şarkılar geleneksel olduğu gibi farklı bestecilerin de besteleri kullanılmış. Şimdi geleneksel bir şarkı dinleyeceğiz. Ntomi Koro Bungu dinleyeceğimiz ilk şarkının adı. Ardından da Buba Laka gelecek. Thank you.

Ballake Sisoko'nun At Peace albümünden Ntomi Korobungu ve Bubalaka adlı şarkıları dinledik. İki şarkı daha gelecek şimdi bu albümden. Önce Banjuru adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Ardından da Kalata Diata gelecek. Thank you. Malili müzisyen Balake Sisoko'dan Banjuru ve Kalata Diata adlı şarkıları dinledik. Son iki şarkı dinleyeceğiz bu albümden ve bu müzisyenden. Kabu adlı şarkı gelecek önce. Ardından da farklı bir şarkı dinleyeceğiz. Asa Branca adlı şarkı gelecek. Aslen bir Brezilya şarkısı. Luiz Gonzaga bestesi ve Brezilya'da oldukça popüler bir şarkı. Biz Balake Sisoko'nun Kora yorumuyla dinleyeceğiz. Ve Balake Sisoko son kez sizlerle. Thank you. Malili müzisyen Ballake Sissoko'nun 2013 yılında piyasaya çıkan At Peace albümünden şarkılar dinledik. Son olarak Kabu ve Asa Branca adlı şarkılar geldi. Ve şimdi farklı bir konuğumuz var. Chico ve Orkestre Kilimanjaro bizlerle birlikte olacak. Chico ya da tam adıyla Chico Chikaya Afrika'nın altın sesi olarak biliniyor. Kendine has bir sukus yorumu var. Sukus, Belçika Kongosu'yla Fransız Kongosu'nda bulunan rumba müziğinden ortaya çıkmış bir müzik türü. 1940'lı yıllarda tüm Afrika'da popüler hale gelmiş. Sukus kelime olarak Fransızcadan türeyen bir isim. Sekuz yani sallamak kelimesinden türemiş. 1940'lı yıllarda Afro-Kübalı gruplar bu bölgelerde konserler vermiş ve Kongo'da özellikle bu müzikler öncelikle popüler olmuş. Zamanla Kongo orkestraları da bu Küba şarkılarını yorumlamaya başlamış. Daha sonra da kendi bestelerini üretmeye başlamışlar. Dolayısıyla da zaman içinde sukus türü ortaya çıkmış. Oldukça enerjik bir müzik türü sukus ve Chico Chikaya da en iyi temsilcilerinden biri. Afro-Latin, Küba ve Karayip etkilerini bir arada kullanıyor. Yaptığı müzikle çeşitli yerel ve bölgesel gruplarla işbirliği yapmış, birlikte albüm kaydetmişler. Kilimanjaro grubu da bunlardan biri. Ve şimdi Chico Chikaya'nın 1982 yılında Kilimanjaro Orkestrası'yla birlikte icra ettiği şarkılardan oluşan albümünden örnekler dinleyeceğiz. İlk olarak Muavana Ngalifuru adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Ardından da Aminata Flor du Sahel gelecek. Dinliyoruz. Mami, mami, yeye, ye, na singi maboko na kozela. Mami, mwe, agata na lembi, kopandela yo mami, songa, eme. Mami mwe na komiko yenga yenga, Baba na ge buja, Mami mwe zonga na dikao, Sola na zeli mingi ya mbibu mwambe gaina. ya bolingo ebongi oya agata show pona sepela yo chéri mami mwe moleme kobeta mami mwe na komi koya na ya mama Belle attention Mina Koufa Mwana le kana Mwana le plateau Mwana ngalifuru Yeah I'm Thank you. Afrika'nın altın sesi Sukus müzisyeni Chico Chikaya'nın Kilimanjaro Orkestrası ile birlikte 1982 yılında çıkardığı albümden iki şarkı dinledik. Moana Ngalufuru ve Aminata Fleur du Sahel. Ve programımızın sonlarına yaklaşırken son iki şarkı dinleyeceğiz yine Chico ve Kilimanjaro topluluğundan. Önce Princess Makgui gelecek, ardından da O Maman Cherry. Ve sizleri Chico ve Kilimanjaro topluluğuyla baş başa bırakıyoruz. Haftaya yeni bir Dünyanın Sesi programında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Oh, princess. Balinga, Billy Rodens, Beno Songi Sabau, Wapi Motindo Bakevina Kana Pointe Noire. Zalina libre film di Melangai Princess Maggie Dünyanın Sesi. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert. Voglio vita dalla, voglio vita dalla, bilse da da.